ગરમ હવા રાજીરાબાની ફરાસ બંધ કરો. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. یہاں سے اللہ رب العزت پانچ وجوہات ذکر فرما رہے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت شوق پیدا فرما رہے ہیں مال خرچ کرنے کی جانب. پہلی وجہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرو, یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ مال میرا مال ہے. میں نے جو ہے آپ کو اس مال کے اوپر جو ہے وہ بٹھایا ہے, آپ کو مامور بنایا ہے, آپ کو متصرف بنا دیا ہے, آپ کو جو ہے مال کے اوپر جو ہے میں نے اختیار دیا ہے, تو میرا حکم مانو اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں مال کے خرچ کرنے کا, تو لہذا مال کو خرچ کرو. کیونکہ یہ آسانی کی بات ہوگی جب ہم کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے, تو اس کو اللہ پر نثار کرنا, اس کو اللہ پر قربانی کرنا یہ آسان ہوگا. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارا ہے, یہ میرا ہے, تو اس کو خرچ کرنا جو ہے پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو آسانی اس بات میں ہے کہ تم کہو جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو فلسفہ جو ہے وہ ذکر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میں, کہ یقیناً ہم اللہ کے ہیں, جو بھی ہے ہم اللہ کے ہیں. اگر میرا مال ہے, میری اولاد ہے, جو بھی ہے یہ اللہ کا ہے, میری اپنی جان ہے, میرا مال ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والے, ہمیشہ یہاں پر رہیں گے بھی نہیں, لوٹ کے جائیں گے. مال اللہ کا ہے, جب اس نے لے لیا ہم نے صبر کیا تو اللہ ہمیں اس پر جو ہے وہ بدلہ بھی دے گا, اللہ ہمیں اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب اور بدلہ بھی دے گا. تو جب تم کہو گے یہ مال اللہ کا ہے تو تمہیں دینا آسان ہو جائے گا, خرچ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور اگر تم کہو یہ مال جو ہے یہ میرا ہے تو پھر خرچ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. ہمارے ہاں جو ہے عجیب سی جو ہے بات ہے, لوگ سے جب سوال کیا جاتا ہے تمہارے کتنے بچے ہیں, تو اس جواب کیا کہتا ہے, جواب میں کہتا ہے کوئی مال دو خدے سلور بچی ملی. اسی طرح آپ نے سنا ہے جملے کو, مال دکھ دے سلور بچی مل, اللہ کا مال ہے چار بچے ہیں. یا اسی طرح جو ہے اگر کسی کو کہے یہ گاڑی تمہاری ہے تو وہ کہتے مال دکھ دے گاڑی زما دے, تو تو یہ ہے کہ مال یہ تصور کرتا ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے. اگر اس بات کو جو ہے یہ سمجھے, اس کو دل سے جو ہے وہ مانے, تو بات آسان ہو جائے گی. کیونکہ زبان اس بول پہ جو ہے وہ کیا ہے, چالو ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں مال اللہ کا ہے, مگر دل سے جب اس کو تسلیم کریں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں, یہ مال اللہ کا ہے, یہ بچے جو ہے وہ اللہ نے دیے ہیں, یہ حقیقت میں اس کا حقیقی مالک جو ہے اللہ ہے, تو ہم اس میں پھر اپنا عقل جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے, بلکہ جس طرح اللہ کا حکم ہوگا ہم اسی طرح اس کو خرچ کریں گے. کیونکہ جب اللہ کا مال ہے تو جس طرح اللہ کا حکم ہوگا اسی طرح خرچ کریں گے. جب بچوں کو ہم نے تصور کر دیا کہ یہ اللہ کا مال ہے, تو پھر اس کو جو ہے ہم اللہ کے کہنے کے مطابق جو ہے اس کو لگائیں گے. پھر یہ نہیں کہ فلاں سے ہم ڈاکٹر بنائیں گے اور فلاں سے ہم انجینئر بنائیں گے, کیا لوگوں کی کان کو جو ہے وہ ادھر دے, اللہ ان شاء اللہ اچھے ڈاکٹر بھی ہے. تو ان سب کو جو ہے وہ کیا اس طرف توجہ دیجئے, مگر ساتھ ہی اس کو قرآن کے درس میں لا کر بٹھا دیجئے کہ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا انسان بھی بنے, ایک انجینئر کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بھی بنے, کہ کم از کم اس کو یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہو جائے. آپ نے جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ دیکھا جب رزلٹ آؤٹ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایف اے سی کی آؤٹ ہوتی ہے یا جو میٹرک کی ہوتی ہے, تو اس میں جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ ان کی اکثر جو ہے انٹرویو جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں ڈاکٹر بن کر جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. تو کبھی کبھار جو ہے میرے میڈیکل ریپ جو ہے وہ دوست ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے جو ہے جو ٹاپر تھے اور جو بعد میں ڈاکٹر بنے, آپ نے کیا وہاں اس کی کوئی کلینک جو ہے وہ دیکھ لیے ہیں کہ چلو ہم تو الحمدللہ اللہ تو ہمیں جو ہے دیا ہے, ہم تو فیس ادا کر سکتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ کہہ دے کہ یار فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے, لہٰذا ان کے پاس چلے جاؤ. اس نے کہا قسم خدا کی ہم نے آج تک اس کو دیکھا بھی نہیں, کہاں پر ہے اور کہاں پہ کلینک ہے. تو یہ بات صرف جو ہے انٹرویو تک ہوتی ہے, یہ بات صرف جو ہے وہ ابتدا تک ہوتی ہے. اس مقصد پر جو ہے اس کو جو ہے وہ کاربن کون کرے گا, یہ قرآن. اس کے دل کے اندر جو ہے مخلوق خدا کی خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ کھوٹ کھوٹ کے بھر دے گا, یہ وہ قرآن ہے کوئی اور نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمنوا باللہ, ایمان لاؤ باللہ اللہ پر. تو مراد اس سے کیا ہے, آمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پر, یعنی ایمان لاؤ اللہ کے حکم پر. آمنوا باللہ بحکم اللہ, ایمان لاؤ اللہ کے حکم پر. اور اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کا حکم ہے انفاق کا, مال کے خرچ کرنے. یا آمنوا باللہ, آمنوا, ایمان لاؤ بوحدانیت اللہ, اللہ کی توحید کے مسئلے پر, کہ اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں جو ہے وہ تنہ تنہا اور یکتا مانو. اسی طرح وہ رسول ہی اور اس کے پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ایمان لانے کے معنی کیا ہے, کہ اس کی سنت کے مطابق جو ہے تم اپنی شادی اور اپنی غمی اور اپنی خوشی کو جو ہے وہ کرتے جاؤ. جو نبی علیہ السلام کے تعلیمات ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس کے مطابق تم کرو, اس کی اسوا کو تم اپناؤ. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو دے وہ اس کو لو, جو نہ دے جیسے منع کرے اسے مناؤ جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورسولی ہے اور پیغمبر علیہ, اس کے پیغمبر پر, یعنی اس کی سنت کے مطابق جو ہے تم کام کرو, اپنی شادی اور اپنی غمی کرو, خوشی اور غمی. وانفقوا, اور خرچ کرو. میں ماں اس مال میں سے, جعلکم, کہ بنایا ہے اللہ نے تم کو, ٹھہرایا ہے اللہ نے تم کو, مستخلفینا, مستخلفینا, بیٹا ہوا, فیہ اس میں, بیٹے ہوئے اس پر, یا قائم مقام اس پر. کس پر؟ مستخلفینا, قائم مقام اس پر, یا مستخلفینا, بیٹے ہوئے اس پر, یا مستخلفینا, اپنے بڑوں کے قائم مقام اس مال پر اللہ نے تم کو یعنی کیا کیا ہے, بنایا ہے. کیونکہ یہ مال کس کا تھا, یہ کوٹی کسی کی تو ہوگی, کارخانہ تمہارا باپ کا تھا, باپ مر گیا, اس کے بعد جو ہے وہ کارخانہ اس کے بیٹے کا ہوا, دکان جو ہے اس کا باپ کا ہے, اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کا مال وہ جو ہے کس کا بن جاتا ہے؟ اس کی اولاد کا بن جاتا ہے. تو مستخلفینہ کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہیں جو ہے اللہ نے جو ہے اپنے اباؤں اجداد کے مال دولت پر جو ہے وہ لا کر بٹا دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانفقوا اور خرچ کرو اس میں سے جعلکم کہ ٹھہرایا ہے اللہ نے تم کو مستخلفینہ بیٹا ہوا فیہ اس مال پر یا قائم مقام اپنے بڑوں کا فیہ اس مال پر فالذین آمنوا منکم بس وہ لوگ جو ایمان لائے منکم تم میں سے بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے کس پر؟ اللہ کی وحدانیت پر. اسی طرح جو ہے کس پر؟ اللہ کے حکم پر ایمان لائے. اللہ کا حکم کیا؟ وانفقوا خرچ کرنے کا. تو اللہ رب العزت فرماتے وانفقوا صرف ایمان تک نہیں کہ اللہ کے حکم کو مانوں گا وانفقوا اور خرچ کیا وانفقوا اور خرچ کیا لہم اجر کبیرا ان کے لیے اجر ہے بڑی ان کے لیے اجر ہے کیا؟ بڑی اجر جو ہے ان کو ملے گی. بڑے اجر سے اللہ ان کو جو ہے وہ نوازے گا. جب اللہ جو ہے کسی چیز کو جو ہے وہ کبیر کہے تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا جو ہے وہ بڑا اجر ہوگا. جب اللہ کسی چیز کو جو ہے وہ کبیر کہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے وانفقوا اور خرچ کرو لہم اجر فالذین آمنوا منکم پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے وانفقوا اور خرچ کیا اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لہم اجر کبیر ان کے لیے اجر ہے کیا؟ کبیر بڑا ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا تھا وانفقوا مال کے خرچ کرنے کا اسی طرح آمنوا باللہ تو آمنوا منکم ایمان لائے تم میں سے اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا وانفقوا اور خرچ کرو اس نے اللہ کے حکم کو مانا وانفقوا اور خرچ کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ان کو بڑے اجر سے نوازے گا. وما لکم لا تؤمنون باللہ وما لکم اور کیا ہوا ہے تمہیں لا تؤمنون باللہ کے ایمان نہیں لاتے تم اللہ کے حکم پر ہمالکم اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ ایمان نہیں لاتے تم اللہ کے حکم پر والرسول اور پیغمبر علیہ الصلات والسلام یدعوکم بلاتا ہے تمہیں لتؤمنوا بربکم اس لیے کہ تم ایمان لاؤ بربکم اپنے رب کے حکم پر وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین اور یقیناً لے چکا ہے اللہ میثاقکم تم سے وعدہ اگر ہو تم مؤمنین سچے اگر ہو تم ایمان والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما لکم اور کیا ہوا ہے تمہیں لا تؤمنون باللہ کے ایمان نہیں لاتے تم نہیں مانتے تم باللہ اللہ کے حکم کو. اللہ کے حکم سے مراد کیا؟ انفاق مال خرچ کرو. تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایمان کا دعوی بھی کرتے ہو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. والرسول یدعوکم اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلاتا ہے تمہیں. کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے تمہیں دعوت دیتا ہے تمہیں لتؤمنوا بربکم اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے حکم پر. اگر لفظی معنی کرو تو یہاں پر اعتراض آئے گا کیونکہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وما لکم لا لکم میں کم خطاب جو ہے کن کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے. کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر. تو پہلے تو کہا وما لکم کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایمان والوں کو خطاب ہے. تو لا تؤمنون باللہ سے کیا مراد ہے؟ تو مراد اس سے ہم نے اشکال معنی میں جو ہے وہ دور کر دیا لا تؤمنون بحکم اللہ ایمان نہیں لاتے تم اللہ کے حکم پر. اللہ کا حکم کون سا؟ انفاق کا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلاتا ہے تم کو اس لیے کہ تم ایمان لاؤ بربکم اپنے پروردگار یعنی اپنے رب کے حکم پر. کیا؟ انفاق کو. اور یقیناً لے چکا ہے اور لیا ہے اللہ نے میثاقکم پختہ وعدہ پختہ عہد تم سے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے. کیا وعدہ اللہ نے تم سے لیا ہے؟ جب تم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا تو تم نے اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے یہ وعدہ کر دیا کہ میرا یہ جان جو ہے یہ میرا نہیں ہے, میرا یہ مال جو ہے یہ میرا نہیں ہے, میں نے اس مال اور جان کو جو ہے جنت کے بدلے جو ہے اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دیا. جس طرح آپ نے سورۃ توبہ کے میں پڑھا تھا 111 نمبر آیت سورۃ توبہ میں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یقیناً اللہ خرید چکا ہے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے. کیا؟ بان لهم الجنہ, اس وجہ سے کہ ان کے لیے کیا ہوگی, ان کے لیے جنت. اللہ نے تمہارے مال اور تمہارے جان کے بدلے جو ہے وہ تمہیں کیا, تم سے جان اور مال کو لے لیا اور اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا. تو بہ حیثیت ایمان والے تم نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے, اللہ سے جو ہے وعدہ کیا ہے, اپنے مال اور جان کو تم نے اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت کر دیا ہے. جب ایمان کا کلمہ جو ہے تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, تو تم نے تو سب کچھ اللہ کے نام پر جو ہے وہ کیا کر دیا, فروخت کر دیا. ابھی جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح اس کو لگاؤ, تم جو ہے پرائے مال کے اندر جو ہے وہ چالاکی نہ کرو. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, وَالَّذِي, یہ اللہ وہ ذات ہے, ترغیب للقرآن ہے, وَالَّذِي, یہ اللہ وہ ذات ہے, يُنَزِّلُ, جو نازل کرتا ہے, عَلَىٰ عَبْدِهِ, اپنے بندے پر, آیاتٍ بَيِّنَاتٍ, دلائل واضح واضح انفاق کے مسئلے کا, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اس لیے کہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. اور یقیناً اللہ بکم, تم پر, لرؤوف الرحیم, ضرور بضرور نرمی کرنے والا, مہربانی کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہو الذی, یہ اللہ وہ ذات ہے, یُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ, جس نے نازل کیا, جو نازل کرتا ہے, علی عبدہ, اپنے بندے پر, آیات بینات, دلائل واضح واضح. یہاں تو آیات, آیات بمانی دلائل کے ہیں, بینات واضح واضح, کس مسئلے پر, انفاق کے مسئلے پر, کیونکہ باب جو ہے انفاق کا ہے. تو یہاں پر جتنا بھی ایمان اور کفر کا تذکرہ ہوگا یا اس جیسی جو ہے وہ آیات ہوگی تو اس سے مراد انفاق ہوگا. تو یہ اللہ وہ ذات ہے, ینزل علی عبدی, جو اتارتا ہے, نازل کرتا ہے اپنے بندے پر, آیات بینات, آیات واضح واضح, انفاق کے مسئلے کا, انفاق کے لیے جو ہے واضح واضح آیات جو ہے وہ نازل کرتے ہیں. جس طرح پہلے آپ نے پڑھا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, مال تمہارا نہیں ہے, اللہ کا مال ہے, اللہ نے تمہیں اپنے مال کے اوپر مقرر کر دیا ہے, تو اللہ کے, اللہ نے تمہیں جو ہے اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ بٹھایا ہے, تو خرچ کرو. جب اللہ کا ہوں گے خرچ کرنے کا تو تم کیوں سستی کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے مال کو خرچ کرو, اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا برآمد ہوگا, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اس لیے کہ نکالے تم کو, مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اندھیروں سے اجالے کی طرف. لام متعلق ہے یُنَزِّلُ سے. اللہ نے کیوں جو ہے اپنے بندے پر, بندے سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بندے سے کون مراد ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. دیکھیے یہاں پر بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کو عبد کہا ہے, عبد کے معنی غلام, عبد کے معنی بندہ. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بشر سے جو ہے وہ پکارتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم, یہ سر آپ نے سورہ کہف میں جو ہے وہ پڑھا تھا آخری آیت میں, اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں جو ہے ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا, نبی علیہ السلام کو اللہ نے بشر کہا تھا, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام میں تمہارے جیسا انسان. اسی طرح نبی علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے رجل بھی کہا ہے, جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں آپ نے پڑھا تھا, اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, وہاں پر رجل کہا تھا. اسی طرح اس جیسی آیت تو قرآن میں جو ہے وہ زیادہ ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہاری جن سے اللہ نے تمہارے پاس جو ہے وہ پیغمبر بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ایمان والوں کی جن سے. اس جیسی آیات تو قرآن میں جو ہے وہ بیسی آیات ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے عبد کہا ہے, بندہ کہا ہے, مگر کچھ لوگ جو ہے ان کی عبدیت سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو عبد کہنا, بند اور غلام کہنا جو ہے وہ کیا, اللہ کا غلام اور اللہ کا بندہ کہنا جو ہے کیا, یہ بے ادبی ہے. حالانکہ بخاری میں جو مشہور روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے لا تطلونی کما اطرت النصارہ عیسیٰ ابن مریم، اپنی تعریف کے ذریعے سے جو ہے مجھے اپنے مقام سے جو ہے وہ نہ اٹھاؤ، جس طرح جو ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی تعریف جو ہے وہ شروع کر دی اور مقام عبدیت سے اس کو اٹھا کر جو ہے مقام الوہیت پر لا کھڑا کر دیا اس کو، فقول عبد اللہ و رسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور مجھے اللہ کا پیغمبر کہو، وحسبی ذالک، میرے حق میں یہ کافی ہے. نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے جو ہے اللہ کا بندہ کہو اور اسی طرح مجھے اللہ کا پیغمبر کہو، یہ سب سے بڑی صفت ہے. اسی طرح ہم شہادت کے کلمے میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات واضح واضح، دلائل واضح واضح انفاق کے لیے، اس لیے کہ نکالے تمہیں. قرآن کی آیات کو کیوں اتارا جاتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، اس لیے کہ نکالے تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیت میں کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتی ہے عظیم الشان کتاب میں نے اتاری ہے اس کو اس لیے کہ نکالے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. ظلمات جمع ہے کیونکہ شرکیات، بدعات، رسومات، ان سب کے اندھیرے زیادہ ہیں، اور نور جو ہے یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، کہ تمام اندھیروں سے نکلنے کا واحد سبیل اور راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نور کو جو ہے وہ مفرد ذکر کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیخرجکم من الظلم، مال کو خرچ کرو. کافروں نے جو ہے وہ NGOs بنائے ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے خلاف ورگلاتے ہیں اور اپنا دین اور اپنا آپ جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ اچھا تصور کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے حق میں جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں سے بہتر ہیں. سیلاب تم پہ آتا ہے اور دل تڑپتا ہمارا ہے، اسی طرح پل تمہارا گرتا ہے اور تعمیر اس کو ہم کرتے ہیں، بھوک تمہیں لگتی ہے اور کھانے کا بندوبست جو ہے ہم کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ سب سے پہلے جو ہے انسان کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے انہوں نے NGOs بنائی ہے. کسی کے گھر جب کوئی رشتہ جو ہے کوئی بیچتا ہے، رشتہ جب بیچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے استوار کرتا. اگر گھر میں جو ہے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ پک جائے تو فوراً کہتے چلو ان کے پاس لے جاؤ. اسی طرح جو ہے اگر کسی کئی جگہ سے جو ہے وہ فروٹ لے آیا، نہران کاغان گیا، وہاں سے جو ہے اخروٹ خرید کر لایا ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ بیچ جاؤ، ان کے پاس لے جاؤ. اسی طرح جو ہے کبھی کپڑے خرید کر جو ہے ان کے ابو کے لیے جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا، جب تعلقات کو استوار کیا جاتا ہے، ان کو اپنے طرف جو ہے وہ راغب کیا جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، دیکھیں ہمارا خیال جو ہے وہ رکھنے والے ہیں، بیماری آ جائے فوراً یہ سب چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے سب اس کی چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر جب ان سے جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں تو مطالبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہتے چلو ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے NGOs والے بھی یہی ہے، کافروں نے کیا کر دیا ہے؟ اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے انہوں نے NGOs بنائے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرے، اس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرے کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، انہیں ہمارے دکھ اور درد میں جو ہے یہ برابر ہے. تو جب وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے، مطالبہ کریں گے کفر اور عیسائیت کا، تو ہم دڑادڑ عیسائی بن جائیں گے، یا تو بڑے اچھے ہیں، فوراً جو ہے وہ عیسائی بھی بن جائیں گے، فوراً یہودی بھی بن جائیں گے، جو بھی ہے. ہاں یہودی تو دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جو دوسروں کو دعوت نہیں دیتے، جو یہودی ہے بائی برت وہ یہودی ہوگا، کسی کو دعوت نہیں، کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہودی بن جائے. ہاں عیسائی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اسی طرح مجوسی بھی دعوت نہیں دیتے کسی کو کہ وہ کسی کو مجوس بنائے. تو کچھ مذاہب اس طرح ہیں جو دعوت دیا کرتے ہیں، کچھ مذاہب اس طرح ہیں جو دعوت نہیں دیتے، وہ کہتے جو ہے بس اتنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیخرجکم, تو کافر مال خرچ کرتے ہیں کفر کو پھیلانے کے لیے, اور تم مال کو جمع کر رہے ہو, بیل اپنے بینک سٹیٹس کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہو, بینک بیلنس کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہو, اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ دیکھتے ہو تم رشوے پکی کروڑپتی تو بن گیا میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافر مال خرچ کرتے ہیں اندھیروں اور کفریات کو پھیلانے کے لیے, اور تم مال کو جو ہے وہ جمع کر رہے ہو. مال خرچ کرو کہ کفر کا سدباب ہو جائے, کفر کا راستہ جو ہے یہ بند ہو جائے. جگہ بجگہ قرآن کے درس شروع کرو, اس میں مال کو خرچ کرو, قرآن جو ہے وہ خریدو, ان کے لیے پنکھوں کا بندوبست کرو, ان کے لیے جو ہے مائک خریدو جگہ بجگہ, کہ کفر کا راستہ جو ہے وہ رک جائے اور اسلام جو ہے وہ کیا کرے, اسلام جو ہے وہ پروان چڑھے. تو اللہ رب العزت فرماتے لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم, اور یقینا اللہ تم پر ضرور بضرور نرمی کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. رؤوف کے معنی نرمی کرنے والا, رحیم کے معنی مہربانی کرنے والا. حضرت شیخ جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے تھے, یقینا اللہ تم پر لرؤوف الرحیم واہ واہ مہربان ہے. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, ایمان روڑے پا حکم دا اللہ بانے او پا پیغمبر دا اللہ بانے, او خر چکے دا غسنا چگرزو لیے تاسو مستخلفین ناس پاغی بانے, یا رست پاتی شوی فیہ پاغی باندے, پسا کسانا چی ایمان روڑو منکم ساسنا پا حکم دا اللہ بانے, وانفقوا او خرچ وکړو لهم اجر کبیر ددی دپارا اجر دلوي, وما لکم او سری تاسو لرا لا تؤمنون باللہ چی ایمان دروڑے تاسو په حکم د الله باندې, او پیغمبر علیہ الصلات والسلام او رابلی تاسو لرا دی دپارا چی اومنه تاسو دی دپارا چی ایمان دروڑے تاسو په حکم در خپل باندې, او بدا کی سرا اغستې دا وادستا سنا مال لگول بانے, ان کن تو مؤمنین کچریے تاسو ایمان والا, والذی دا اللہ غزاد ینزلو چرالی گی پخپل بند بانے آیات بینات دلائل واضح واضح دپارا د انفاق, لیخرجکم من الظلمات الی النور دیر پارا چوبا سیتا سلرا دتیرونا پترب درنا بانے, و ان اللہ اور یقینا اللہ بگم پتا سبانے لرؤوف خامخا نرمی کون کے رے, رحیم مہربانی کون کے رے.